radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 307 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum en la seva edició 307, el programa de música combativa que setmana rere setmana us pretén portar el bo i millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa, avui amb un repte majúscul, perquè avui no tenim el que sempre hi és, el que toca les màquines d'allò més vell, el que és el nostre reverendo Tecles, el nostre terribiendo Tecles. Avui, en el seu lloc, s'hi ha posat el nostre col·lega de Barberà, el Pau, que té un parell de nassos d'intentar-ho. Què dius, guapo, com estàs? Doncs bé, amb empentes i trompicons aquí, rodolons i tot el que fa falta, però aquí estem i està funcionant el directe i gravant de moment, així que... De moment tot va bé. Tot va bé. I tant que sí. Un 80% bé, així que genial. Sí. Trobant molt a faltar el mestre Tecles. I tant. I tant que sí. I també tenim a la seva banda la companya Maria, que també avui per primera vegada s'estrena, o sigui que avui és un dia d'estrenes, tant a nivell tècnic com a nivell de comentaris. La Maria no havia vingut mai, també des d'aquí li donem la benvinguda. Què tal, Maria, com estàs? Merci, moltes gràcies. Jo mirant les Tecles i esperant que no me'n feu tocar cap, perquè us estic venint suar tinta. Però merci per deixar-me venir i teniu el local super, super xulo. Sí, la veritat és que els estudis de Radio Trama, el casal independentista i popular Can Capablanca fan patxoca, li van fer una remodelació fa poquet i està d'allò més guapo, amb molt d'espai, la taula millorada i les màquines funcionant. També és veritat que avui trobem molt, molt a faltar totes les companyes que no poden ser-hi. Des d'aquí els enviem una forta abraçada, molts petons i els hi dediquem al programa, tant a la Noelia com al Ricky, que ja ho hem dit, com al Pau i el Manolo, que també estan liats. Ai, perdó, el Pau, l'Eric i el Manolo, que l'Eric tenia feina amb la canalla, sí. I el Manolo està preparant una presentació de llibre que demà el col·lectiu Bauma farà a Barcelona, que després us donarem més, mm-hmm, més informació a l'agenda. Genial, molt bé. Realment avui som íntims, més poquets, però trobant a faltar molta gent i amb moltíssimes ganes de posar bones cançons i que passen-ho bé una estoneta, si tot funciona. I tant que sí. Per aquelles que no ho coneixeu, i ja espero que sigueu poques, el Pim Pam Pum és un programa de música que barreja diferents estils, va des del hip-hop fins a l'ska, passant per el punk i el hardcore i el crash, i que té com a característica bàsica que les lletres de les cançons sempre són d'un tarannà, bueno, reivindicatiu, d'acord? I bueno, intentem fer-ho, ja us diem, des de fa 10 anys, ho fem en català perquè és com ens van parir i és com ens agrada, però la música ja veureu que ve de tots els indrets del món possibles i avui no serà una excepció, segur que portarem temes d'arreu. I bueno, molt, molt contentes que ens escolteu i preparades per tirar la primera bala. Contentíssims. I tant que sí. Amb una miqueta de pressió, també s'ha de dir, perquè feia molts anys que el Ricky ens fa les Tecles, és el que s'encarrega del programari. Funcionem en programari lliure, per aquelles que no sabeu, també és una altra de les nostres característiques. Aquí no hi entra el senyor Windows, perquè no el deixem. I és mèrit del Ricky i avui del Pau, clar que sí. Ja voldria el senyor Windows poder estar aquí intentant fotre cullerada, però no el deixarem, no? I tant que no. Mireu, el programa d'avui està dedicat a tota la classe treballadora que l'1 de maig va tornar a sortir al carrer un cop més per lluitar i reivindicar pels nostres drets socials i laborals. Un present de lluita per un futur digne. Amb això comença aquesta edició 307 i la primera bala em sembla que avui me l'heu cedida a mi. I tant, que porto egoisme. Us porto una primícia, és una noia que no havia passat mai per aquí, donem la benvinguda, és la Lisa, que és una FEMC. Tinc molt, molt poca informació, la veritat és que la Lisa s'amaga d'allò més bé a les xarxes, perquè només sé que és una FEMC, que ha fet un videoclip molt guapo amb el locutor, que és el que l'ha mesclat. Ho va fer l'any 2018, i és un tema, ja veureu, que amb una temàtica també política i social ben, ben actual, i que porta com a títol A punto de explotar. Fotem-li. Esto no se puede aguantar, Nos tienen prohibido sentir y expresar. Ni en una canción nos dejan desahogar. Somos ollas a presión a punto de explotar. Cada día más radical, porque soy más consciente de que todo va mal y no hay parche que lo remiende. De la necesidad de un cambio urgente. Si no te mueves, las cadenas no las sientes. Psicopatía es lo de Soraya Sáenz, de Santa María y su cinismo sonriente. Todavía aguantando una monarquía y un gobierno de delincuentes. Incumplen sus propias leyes, el castigo es para el pobre, no para los de los sobres y la caja. Vergüenza debería darles salir a la calle, incomodarles. Hasta poco es usar un micro y un papel para responder a sus ataques. Estar tan tranquilos deberían agradecer. Se les va a acabar más pronto que tarde. Esto no se puede aguantar. Nos tienen prohibido sentir y expresar. Ni en una canción nos dejan desahogar. Somos ollas a presión a punto de explotar. Esto no se puede aguantar. Nos tienen prohibido sentir y expresar. Ni en una canción nos dejan desahogar. Somos ollas a presión a punto de explotar. Impunes bombardeos a pueblos enteros. Ansias de acumular dinero, conquistando a sangre y fuego. El terror lo infunden ellos, no los raperos. Cometen el error de creer que somos ciegos. Pero tristemente es cierto que no todos son ciegos, pero sí muchos son tuertos. O no quieren ver y prefieren tragarse el cuento, pa' que no se tambaleen sus cimientos. Libre pensantes se creen los muy tontos, repiten incesantes el discurso como loros. Escuchando a uno y has escuchado a todos. Estos muy cansinos, su hastío por los poros. Que no, los catalanes no son el enemigo, pero de lo contrario te tienen convencido. Criminalizados siempre los oprimidos, justificando los porrazos repartidos. Defiendes a ultranza a la legalidad antes que la justicia y la legitimidad, igual que hicieron los nazis años atrás. Que no se nos olvide o se repetirá. Esto no se puede aguantar. Nos tienen prohibido sentir y expresar. Ni en una canción nos dejan desahogar. Somos ollas a presión a punto de explotar. Esto no se puede aguantar. Nos tienen prohibido sentir y expresar. Ni en una canción nos dejan desahogar. Somos ollas a presión a punto de explotar. Basta de normalizar la violencia estructural y de criticar la autodefensa. Terroristas, este estado criminal, no quienes por luchar llevan décadas en una celda. La dictadura no está en Venezuela ni en Corea del Norte. La pisas con tu suela hasta aquí mismo, aunque se esconde tras su farsa de sistema electoral. Pero un referéndum popular es ilegal. No hay democracia donde decir la verdad. Cuesta una condena de la Audiencia Nacional. Cada día menos paciencia, más rabia acumulada. Somos la resistencia formando barricada en guerra contra esta dictadura disfrazada. Tenemos derecho a defender la lucha armada, sí. Tenemos derecho a defender la lucha armada. Ellos predican la paz a base de porrazos, pelotas de goma y torturas en calabozos. Nos quieren callar a golpe de mazos de jueces nombrados por mafiosos. Esto no se puede aguantar. Nos tienen prohibido sentir y expresar. Y en una canción nos dejan desahogar. Somos ollas a presión a punto de explotar. Esto no se puede aguantar. Nos tienen prohibido sentir y expresar. Nos dejan desahogar. Somos ollas a presión a punto de explotar. No te dejes vencer por el miedo. Eso es lo que quieren ellos, que nos autocensuremos. Pero yo me niego. Mestre Tecles, el Mestre Tecles, el Riqui, que des d'allà on està passant uns dies d'allò més divertits, ens diu que a punt d'explotar. Esperem que les màquines infernals que ell sempre toca no explotin. A punt d'explotar, temazo de la Lisa, que deixeu-me dir que també li he conegut que havia fet col·laboracions amb Pablo Hasél, que per cert l'altre dia va ser detingut i retingut durant 17 hores a la comissaria per donar-li una citació. Com sempre, vergonya aliena de la justícia, de la injustícia espanyola. Totalment. Dormint. I bueno, i què és, de per aquí aquesta noia, doncs? Sí, jo crec que sí. Jo crec que és catalana, però tampoc la situo si és d'aquí o d'allà, però sí, és de per aquí. I la veritat és que té una veu superguapa i rapeja impressionant. És veritat que seguint a les xarxes es va acabar una miqueta, el rastre se li acaba el 2018, no sabem si per algun problema o perquè no ha tret més coses o perquè realment no li tira les xarxes i no vol posar la seva vida en públic, Ben però, potser. Sí, sí, sí, totalment respectable. I potser està produint més coses i està elaborant, i aleshores està quietet a les xarxes, que això també passa. I tant que sí, des d'aquí l'encoratgem a l'Elisa que continuï, a la xarxa és Elisa 90, a que continuï amb aquest bon fer que té, que la veritat és que fa molta patxoca, tant les lletres com la forma de rapejar, li fot molta canya. Molt ben parida. Molt bé. Molt bé, doncs seguim endavant amb la primera bala. Ha començat molt tranquil·leta aquesta edició 307. Ara em sembla que és la Maria, que s'estrena avui al Pim Pam Pum. Maria, què ens portes? A veure, jo tenia moltes cançons i era com molt agòbio, no? En plan, un programa que porto de totes les cançons de mi vida. I llavors em va agradar molt el programa que vau fer de l'amor romàntic, sí, de Sant Violentí, i jo he vingut temàtica. He vingut temàtica amb el que va passar diumenge. Vale, que tots sabeu el que va passar diumenge a part del futbol o no? Llavors us porto... Explica-ho per si algú que ens escolta no acaba de tenir clar. Bueno, vam ficar parets en una urna i esperàvem a veure quins resultats sortirien, ah, no? Ah, sí, les eleccions. I, bueno, us porto una cançó des d'Andalusia perquè ells van tenir un anticipe d'això que ha passat aquí. I són dos companys de Sevilla. Un és Capitán Cobarde, que segur que el coneixeu perquè era l'Albertucho abans. Sí. I l'altre és l'Estola, que és flamenc underground, potser. Jo tampoc els escolto sempre, però aquesta cançó la van treure després de les eleccions andaluses i, bueno, és curiosa i crec que ens podem aplicar el cuento. Es diu Vergüenza i a veure si us agrada. Fum-li! Vergüenza, vuelven a caballo los señores de la muerte que pisaron nuestros brazos, vienen vacilando con la lengua cortijera, patria rancia que envenena, llegan de la mano de los nietos del fascista. Ahora sacan pecho y las flores agonizan. Vergüenza. Vergüenza. El pueblo es un diamante hecho de Alzheimer galopante y se lo olvida. Lo de antes, toda la fatiga que pasaron, nuestra gente queda ausente y el presente nos humilla. Llora la memoria de la vieja Andalucía y yo le temo a lo cíclico del tiempo, al viva la cadena que tantas veces ya a nuestra libertad le cortaron la trenza. Vergüenza, vergüenza, vergüenza. Tratan con su patria verbenera de cerrar a cal y canto la frontera. Vuelven a mirar a las mujeres como a perras de crianza. Y no se puede batallar con esta gente. Si una juventud atontada consume y duerme. Y yo le temo a lo cíclico del tiempo, al viva la cadena que tantas veces ya a nuestra libertad le cortaron la trenza. Y yo no quiero ni el miedo al forastero, ni la incurta violencia que más que miedo da. Vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza, que más que miedo da. Vergüenza. Bueno, he començat tranquil·leta, espero que us hagi agradat. Tranquil·leta, perquè m'han dit que això va en pujada. Amb una força increïble, eh? Sí, contra tota aquesta gentussa de Vox, tota l'extrema dreta, tot el feixisme, ben ben flamencajada, però també les coses pel seu nom, posant unes punts sobre les is. Molt bona, Maria, molt bona estrena. Que no sigui la darrera vegada que vinguis aquí al Pim Pam Pum, perquè Déu-n'hi-do com ho estàs fent de bé. Molt bé, molt bé. Sí, aquesta gent, realment les lletres ho arriba a anomenar, no? En algun moment, no Vox directe. No, però... diuen Vienen a caballo, no? Com la publi aquesta que vam fer. Home, és que ho deixen a tot. És molt bona, m'agrada molt. Parlant de tot, es pensaven que es menjarien el món i s'han menjat quatre merdes, en realitat. Vull dir que sí que l'estrena no ha sigut el que nosaltres haguéssim volgut, però sens dubte no ha sigut el que ells volien. I tant. I bueno, això també destacar-ho, i mica en mica s'aniran traient l'antifaç i anirem desenmascarant aquesta gentussa d'extrema dreta feixista que són Vox. Sí, perquè realment sempre és... quan partit o qualsevol cosa és novetat, encara no he tingut temps de demostrar què són i cagar-la, perquè això ho faran. Cagar-la, és que és totalment això. I ja veurem, a la que mínimament hagin de votar alguna llei, alguna cosa, perquè presentar coses no els hi faran cara. No, és que a més no tenen ni una proposta que tingui una base sòlida. La veritat és que vaig veure una entrevista que li feien a un d'aquests i li anaven preguntant sobre el tema de la vivenda i el que deia era, no, d'esto no sé, viva Espanya. D'esto no sé, viva Espanya, clar. Sí, genial. Sí, així són. Gran argumentari. I tant que sí. Molt bé, doncs seguim amb la primera bala d'aquesta edició. Seguim ara amb el Pau, que tira la primera bala d'avui, que sí, portes, bonic. Tancarem la primera ronda amb un grup de Gràcia, que són Los Retrovisores. Olé! Que és un grup que ja porta bastant de temps tocant, fan com un funk soul rocksteady, que ara han evolucionat una mica sí, cap al soul, potser, i porten bastants anys tocant, ara no me'n recordo com van començar, potser el 96 o una cosa així, i tenien una altra cançó, un altre cantant, perdó, que tenia una veu super greu i és una de les cançons que us porto avui que realment és irreconeixible, o sigui, és reconeixible 100% la veu d'aquest noi. I ara han canviat de cantant i han començat a fer una nova gira, han estat per Andalusia ara fa poc, per exemple, de gira. Olé. I estan donant una altra potència al grup i aviam, en directe valdrà la pena. Si algun dia us veieu amb la possibilitat d'anar-hi, doncs sempre... Ah, pensava que deies que si ells de venir... Ah, també, eh? I tant. Ronda Gràcia, tampoc és gaire lluny. No s'hi costaria. No. Los Retrovisores, eh? Los Retrovisores. Molt bé. Doncs aquesta cançó es diu Salimos en Gente. Catem-la. Thank you. perfectament escaquejada, los retrovisores partint la pana. Aquí el pim-pam-pum, boníssima, sí, d'inici, d'inici no tan tranquil·leta com no. Acostumen a ser les d'inici. Molt ballable i molt guapa, m'ha encantat. Sí, sí, tu has pujat el ritme ja, no? Sí. Bueno, ja veurem, tampoc... Encara és tranquil·let, però ja comença a tenir ballaruca. No? I tant que sí. A mi em fa molt estiu, així, l'esca. Sí? Ah, és veritat. Sí, és veritat. Rimes tropicals aquí al pim-pam-pum, amb ganes que arribi la caloreta de l'estiu. De moment seguim aquí als estudis de Radio Trama, als estudis del Casal Can Capablanca, en aquesta edició 307, per totes vosaltres. Sí, voleu saber on sonem? I tant que sí. Sí? Doncs posem la cunya d'on sonem. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Radio Terra, la veu dels Països Catalans, a la radio.cat. I també a l'FM de Radio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Radioactiva, la ràdio de les comarques centrals del País Valencià. I tant. I tant que sí. Trobem molt a faltar, ara que els escoltem amb la cunya, trobem molt a faltar les companyes que no són avui aquí, trobem molt a faltar l'Eric, que sonava la cunya, el Manolo, la Noe, que no ha pogut venir, i el Riqui, que és fora. O sigui que... Sí, sí. Bueno, el Riqui es mereix molt les vacances que s'ha pres, sí, però sí, sí. Quina enveja, també... I diria que ens està escoltant, eh? Sí? Hola. Diria que sí. El teniu, el Riqui. Lluny, lluny. Sí, em sembla que estava per Brussel·les i algun lloc més a Europa. A Europa anava. Sí, amb el germà a fer unes pintes bones i a passar-s'ho d'allò més bé. Bona vida. Quina enveja sana, clar que sí. Passa-t'ho bé, company. Una abraçada. Molt bé. Més música combativa, més edició 307, això és el Pim Pam Pum, i donem la benvinguda a una altra banda que no ha sonat encara mai aquí. Una altra? Sí, avui portem moltes estrenes. Passant pel Pim Pam Pum, els Punkalorro. Que és una banda que també, mireu, darrerament m'estic engrescant a que quan no trobo la informació del grup o de la persona que ha de cantar, doncs li enviem un missatge, li diem mira, que som una ràdio lliure, que volem que sonis, i la veritat és que la resposta és espectacular. La setmana passada ja ho vaig fer amb la gent del grup Etern de Vilafranca al Penedès i Eterns, i va ser molt guai el trobar-nos i el poder conversar una miqueta ni que sigui a nivell de xarxes, i aquesta vegada ho hem fet amb els Punkalorro, que també són molt, molt bona gent. És una banda alicantina de Villena i d'Ibi, i fan versions rumberes de mítiques cançons punk de La Polla Records, Extremoduro, Rip, Cicatriz, etc. Són el Riqui de la banda Fucop Family, el baix, el Juanjo de La de Mosca, que és una banda que també ha sonat aquí al Bim Pam Pum, que toca la trompeta, el Carlos a les percutes, i el Raúl, que és un cantaor espectacular, que toca la guitarra i té una veu, ja veureu, inconfusible. I és un tema extret d'un videoclip que van treure fa poquet, aquest 2019. És una versió, ja veureu, porto una cançó avui dues vegades i no és de Molotov, però la porto dues vegades, amb dues versions diferents, aquesta rumbejada. T'estàs auto-homenatjant, eh? Això sí. És una manera de viure, ja. Sí, sí, perquè... A mi m'està despertant intriga, en realitat. És tremendo, que la gent de Punkalorro aquesta a mi m'han robat el cor, perquè ho fan impressionant i tenen una qualitat excepcional, i ja veureu que porto un temazo versionant a La Polla Records del mític No Somos Nada. Ahí la deixo. Solo Puncalorro, me faig pols amb vosaltres, cabrons. O sigui, espectacular tema zarrangano, el que es treuen de la xistera. Porto tota la setmana amb aquesta cançó al cap, no me la puc treure del cap, ni quan me'n vaig a dormir va sonant, la noia la tinc agobiada d'anar-li posant una darrere l'altra. Sí, sí, i després tenen versions ben guapes de Vicio, de Reincidentes, tenen versions molt guapes de Pedro Botiga, d'Extremoduro, d'On están mis amigos, etc, que valen molt la pena. Tant de bo algun dia a Puncalorro pugueu venir per aquí, per Terres Catalanes, i us puguem anar a veure, perquè home, la veritat és que feu molta patxoca, que en castellà seria que no us gustáis mucho. Home, surten de Villena, eh? Que jo quan has dit això m'he posat estar nerviosa de res dolent pot sortir de Villena. Eh? Això és així. Tiro fijo. Es convertiran en un tiro fijo aquesta gent, perquè no seran la darrera vegada que passin pel pim-pam-pum. I tant, són boníssims. La veritat és, ens has deixat patidifusos aquí. Bona estrena. Només veure-li la cara a l'Isma mentre sonava la trompeta valia la pena. És que el Juanjo de la de Mosca a la trompeta ho parteix molt, eh? La veritat és que... I el vídeo, si el podeu veure, busqueu Puncalorro, no somos nada, el trobareu fàcilment. És un vídeo que realment no hi ha cap història darrere el vídeo, simplement són ells tocant-la, però és molt guapo. És molt guapo perquè ho fan molt senzill, però alhora molt bé. Molt bé. Molt bona, Isma. Clar que sí. Més música combativa, celebro que us hagi agradat, celebro que allà on estigueu us estigueu passant tan bé com aquí ens ho estem passant als estudis de Radio Trama. Ara és el torn de la Maria, que tira un altre temazo dels seus. Què portes? Bueno, pues aquest tema crec que ens van sonar les alarmes a mi i a la Noe a la vegada. Iepa! Així que això és que estem ben connectades. Així que li dedico a la Noe i són 10 pedazos de ties a sobre d'un escenari a Madrid. Uau! Unes quantes són Roba Estesa, que potser molts ho coneixeu, que és un grup aquí del Camp de Tarragona, que fan, com elles diuen, folk calentó. I l'altre una mica més de lluny. És un grup, Unza, no sé si ho pronuncio bé. Bé. Unza. Sí? Pues, com podríem dir, consolidat a Bilbao, però són guiputxis, també és folk rock, i bueno, pues, 10 pedazos de ties a sobre d'un escenari cantant aquesta cançó que es diu Orgull i que espero que disfruteu. Així que te la basc. Guapo. Molt bé. Doncs lo posem? Vinga. Som-hi! Así que nada, que es un orgullo enorme compartiros en esta batalla que son los escenarios y a todas vosotras en esta batalla que es la cultura, que es la música en vivo, en directo, las calles, las casas, las escuelas, los trabajos. Bueno, que muchísimas gracias. Quantes vegades hem caigut al forat? Quantes vegades hem tingut por, hem tingut fam? Quantes vegades ens hem promès seguir endavant? Omplint cabassos, sortint del pan. Fins aleshores t'he demanat desemboirar-me, tornar-me prat, tornar-me sol, tornar-me llum, extraordinàriament capaç d'allà normal, fer-ho especial, amor fugaç, full que duca, camí d'estels fins a la lluna, fins a la lluna. Oh, no. tokatzea, orea, urrundik etu sentitzea. Eskerrik asko, txikaz. Gracias. Molt bé, penya, doncs donem pas a la secció informativa de la ràdio. Comença l'agenda del Pim Pam Pum, agenda d'actes que segurament no trobareu als grans mitjans i per això nosaltres la donem. El primer dels actes que us portem és la presentació oficial del llibre Pelos y Hogares, Poemario Trans, que serà un acte en llengua de signes que serà, com dèiem, el 3 de maig a partir de les 6 de la tarda a Can Batlló. Hi haurà recital especial més a taula rodona amb l'autor i les persones implicades en el procés creatiu d'aquest Pelos y Hogares, que a més tindrem a la gent del col·lectiu Bauma, els nostres amics i amigues del col·lectiu Bauma, que estan darrere de l'edició d'aquesta joia, d'aquest poemari trans. El següent dels actes que portem és Barricidi, taller de pirateria publicitària per autoenganys. Serà divendres 3 també, a partir de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre, al Centre Cultural Albareda, que és el carrer Albareda número 22 del Poble Sec. Serà un taller dins del marc del projecte Art i Part Poble Sec, i és un taller teòric i pràctic per aprendre a hackejar marquesines publicitàries i anuncis a l'espai públic. Un altre dels actes és el Teatre a la Quartera, que també serà dissabte dia 4 a partir de les 6 de la tarda. Serà un espectacle familiar que porta com a títol Va de Brossa, de la Marciana Companyia, un espectacle poètico-musical per al públic familiar, i la Marciana Companyia presenta una peça deliciosa per als espectadors i espectadores de totes les edats, que es barreja la màgia, la poesia, els putxinel·lis i la bona música. Es tracta d'un viatge ple d'imaginació i sentit de l'humor a l'univers de Joan Brossa, un artista excepcional. Si vols veure com es pesca una sabata, com fa música a una escala i com viatja un joker al país del joc, no et pots perdre aquest espectacle tan delirant com dolç. La Quartera, això no ho hem dit, està aquí a Sabadell, al carrer Comte Jofre número 30. És l'espai polivalent del casal independentista i popular Can Capablanca. Un altre dels actes és el 13è aniversari de l'informatiu La Directa. És un quinzenari, no un setmanari, abans era setmanari, però ara és un quinzenari. Serà dissabte 4 de maig a l'Ateneu Popular de Nou Barris, que és al carrer Portlligat número 11-15 de Barcelona, i començarà tot plegat a partir de les 5:30 de la tarda amb la Negueta Gorda, de mitja i mitjoneta, espectacle familiar per combatre la gordofòbia amb les més petites. A continuació hi haurà el taller de serigrafia a càrrec d'Arts Can Batlló, i després hi haurà hip-hop femení de la mà de Braves. A més, hi haurà un tros de bolo, un bolazo, que des d'aquí us encoratgem molt a tots i totes perquè hi aneu, perquè tindrà lloc a l'Ateneu Popular Nou Barris, i a partir de les 9:30 hi haurà l'obertura de portes amb flamenc mestís de la mà de Maruja Limón. Després, la nostra col·lega Tessa, des del País Valencià, rap d'arrel feminista i festa, i acabarà la vetllada amb DJ Jazzman, Perreo i Dancehall i Trap. Tot això organitza la gent de l'Ateneu i de la Directa. Més actes, aquest serà també el 4 de maig a partir de les 21 hores a Torroella de Montgrí, a l'Espai Ter, gran concert SOS Costa Brava, ajuda'ns a protegir la costa que encara ens queda, amb els amics de Resiliència i un munt de gent com Judith Nedermal, Joan Lluís Bozo, Adrià Pujol, Bruno Oro, bueno, un munt de gent que estaran aquí ficades per defensar la costa Brava. Un altre acte és el concert Punk del 4 de maig a partir de les 10:30 al Casal de Joves Guinoveta, gratis, amb 2084, Punk de Barcelona, Progeria, Punk Psiquiàtric del Vallès i els nostres col·legues de Casparrata, la banda Punk de Barberà del Vallès, que portaran el seu espectacle al Casal de Joves Guinoveta. Organitza Bartolo i el Casal de Joves Guinoveta, com dèiem. Més actes, aquest també a Can Batlló, al bar de Can Batlló, el dia 4 de maig a partir de la 1, amb taquilla inversa, 1 del migdia, vermut musical de la mà de Quimera, música inclusiva en llengua de signes. I més actes també a Can Batlló, la Fira de Primavera, també el 4 de maig, d'11 a 20, Fira. A partir de les 11 hi haurà taller pràctic d'estimulació mental casolana per la teva mascota, crea el teu propi joc amb materials reciclats. I a la 1 hi haurà vermut musical a càrrec de Quimera. A la 1:30 la xerrada conservació i protecció de les aus, i acabarà a les 7 de la tarda amb l'actuació de DJ Samba. Tot això, com dèiem, a Can Batlló, al carrer Constitució número 19, La Bordeta, a Barcelona. Més actes d'aquesta agenda nodridíssima, el 22è aniversari de Can Vies, l'autogestió és la vida dels barris, el dia 4 de maig, cerca carrers, dissabte 4 de maig a partir de les 6 de la tarda, el diumenge 5 a partir de les 5 hores, Ocupi Champions League, multiesport, el multiesport de Can Batlló, el dia 8 dimecres, sopador d'aniversari, i l'11 dissabte, jornada de celebració de l'aniversari a partir de les 12 amb el vermut, a les 12 i mitja Titiri Punk, Titelles i Nagi, que farà circ, presentat per Chetake, que és un clown. Després hi haurà el dinar a càrrec de l'Horta de Lliberada, el cafè a càrrec d'Alls i la sobretaula, taula rodona i bingo. Després hi haurà a les 6 de la tarda les calabirres i a les 8 hi haurà el sopar vegà, més els concerts de Pienso Punk, Atasco, San Miguel, La Clica Pica, i a més hi haurà l'actuació de PD Inés, més Red Wine i Nitti. A més, els actes continuaran el 16, dijous 16, amb la presentació del llibre Anarquisme i Municipalisme al segle XXI, diumenge, dia 19, el 13è, Mercadillo i Vermut Feminista, el 24 hi haurà el karaoke i cafeta no mixta, i el 25 de maig, dissabte, la marató d'espectacles. Acabaran els actes d'aquest 22è aniversari espectacular que han muntat la gent de Can Batlló. Perdó, acabarà no, continuarà el 27 a partir de les 7 de la tarda amb la inauguració a la plaça de l'Eix Cavadora i passi de vídeo del desallotjament i els disturbis a Can Vies. I sí, acabarà el 31 de maig, divendres, amb el brindis pels 5 anys de reocupació veïnal i projecció del documental Temps de Can Vies i els 14 del portal. Tot això organitza l'agenda de Can Vies, que és al carrer Jocs Florals número 40-42 de Sants. Més actes, continuem amb l'agenda. Suport a les encausades el dia 6 de maig, el jutjat de Cervera, al carrer Estudi Vell número 15, una companya de Torelló anirà a declarar el dilluns 6 de maig i dues companyes de Gramunt i de la Ribera. A més, el dia 8 de maig, a partir de les 9:30 del matí, hi haurà tres companyes també citades per la via penal. Continua aquest suport a les encausades al jutjat de Balaguer, al carrer Pintor Francesc Borràs número 5, el dia 7 de maig a les 9:30, amb dos companyes que han de declarar, el 8 de maig a les 9:30 també al mateix jutjat dues altres companyes que declaren, i el dijous 9 unes altres dues pel tema del 17F i la vaga general del 21F. Malgrat tot, seguirem lluitant, i tant que sí. Organitza la gent del CDR, Comitè de Defensa de la República a Ponent. Més actes, el comedor Concierto Solidario, és un comedor Concierto Solidario que recaudarà fons per El Paraíso de Nora, que és un lugar antiespacista. Portaran un munt de bandes també, i això es farà a la Cinètica a Barcelona, al carrer Fabra i Puig número 32. Un altre dels actes, seguim amb l'agenda del programa. Avui molt, molt, molt carregada d'actes, si vol canviar. És el debat electoral per les municipals d'aquest 2019, que es farà a Barberà, organitzat per les amigues de Veus Barberà, la gent de Veus Barberà que van estar aquí fent la seva presentació i que porten a un munt de gent, moderat per l'Andrea Vicente Herreros, que és periodista, i que comptarà amb els caps de llista de Barberà en Comú, de Podemos, els putos del Partit Popular, la Plataforma Ciutadana per Barberà, els societes, els pendejos de Ciutadans, la gent d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, i la nostra amiga i companya i també exmembre del Pim Pam Pum, Mireia Sánchez Pi, cap de llista de l'Esquerra Alternativa per Barberà a CUP. A més, hi haurà un servei integral de llengua per signes. Tot això el 13 de maig, a partir de les 6:30, a l'Auditori Maria Feliu, que és al carrer Nemes i Valls, número 35 de Barberà. Encara més actes, la caça de bruixes i violència contra les dones, campanya per la memòria de les dones perseguides per bruixeria. Serà una trobada amb Sílvia Federici, espectacular, la Sílvia Federici, dilluns 13 de maig a partir de les 7 de la tarda a Sinúcia, que és a l'Ateneu Candela, al carrer Montserrat número 136 de Terrassa, Sinúcia Editorial, que és una penya que també s'ocorren molt. I un altre acte, crec que aquest ja és el darrer, que és un bolazo a la sala Palo Palo, de la sala Palo de Marina Leda. Aquesta sí, aquesta sí. Sí, impressionant bolazo els dies 17 i 18 de maig, divendres, amb Jarrea, Reprise, Jódete, Loncha Velasco i No Somos Tu Rollo. I a més, el dissabte, el dia següent, espectacular, Complot Soviet, Casparrata, els nostres col·legues de Casparrata que es desplaçaran fins a Marinaleda, fins a la Sala Palo, mm-hmm, per fotre un bolazo dels seus. Rebeca Puesta, que han sonat aquí al Pim Pam Pum, de Birras Terror i Incòrdia. A més, també tindran l'actuació de Peste i Mierda. Bolazo espectacular a la Sala Palo de Marinaleda. I amb això acaba la secció informativa del Pim Pam Pum, la secció de l'agenda, que no trobareu altres mitjans. Me muero. Què s'ha semblat l'agenda? Ben.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, doncs continuem en aquesta edició 307 del Pim Pam Pum. Seguim endavant amb el programa. Hem passat ja la segona ronda. No del tot, perquè encara ha de tirar la seva... Jo pensava que ja no volies parlar més després de tanta agenda i veig que t'has embalat ja. Sí. Jo, si no em pareu, ja veieu que tiro villes. Clar que sí, molt, molt bona agenda, Isma, com sempre, bueno, boníssima, amb agenda ben farcida i amb actes impressionants, sí, amb moltes ganes de poder anar a uns quants, perquè clar, a tots és impossible. És molt complicat. Anaven més de 14 actes avui, sí, i és veritat que són actes que no es troben en els grans mitjans, mm-hmm, però que la gent del poble els organitza i des d'aquí els hi donem sortida. I tant que sí. I tant. Molt bé, doncs. Tancarem la segona ronda. Posaria una cançó, si us sembla bé. I tant. Amb un grup que em sembla que no ha sonat i dol que no hagi sonat, que és Valdín Badà. Oh. Sí que han sonat. Sí que han sonat. Sí que han sonat. Pues mira, tornen a sonar. Fa molts, molts anys, eh? Ja, m'ho crec. Són molt grans. Són de Irún. Aquest grup que va tocar entre el 86 i el 96, que feien un punk folklore, quasi, sí, sí, i que és impressionant, la veritat. No entendrem res. Eren molt bons. Sí, ho eren molt. Si enteneu el baix quan entendreu, si no, doncs no, perquè no es pilla res, i ja està. La cançó és Loro, i és del seu primer CD, que es deia, aviam si ho dic bé, Loro Arzpian Bukatuko Duzue. És que parla molt complicat, uf, eh? Ei, del 1986. Però s'entenen, eh? Sí, entre ells sí. Au paleti, que ja no s'entendem. Totalment. Doncs això que he intentat dir vol dir acabarà sota terra. Sí, tots acabarem així, o incinerats, o podrits per alguna banda. Doncs aquesta cançó es diu Loro, com deia, i espero que la disfruteu. Enxufa-la! We'll be right back. Valdim, la, Valdim Balda. Valdim Badà. Valdim Badà, espectaculars, aquí al Pim Pam Pum. Sí, sí, sí. No em facis repetir el nom del CD, no, sisplau. No, no, no. Que... com estic? Es de... Quanto cabron. Es deia Acabarem tots sota terra. Sí. Així sí. Molt bé, molt bona la, la troballa de, del mestre Pau, que ha tirat un tema zarrangano dels seus, espectacular la proposta, com sempre, com totes les que porta l'enciclopèdia caminant, que és aquest xaval que se les coneix totes. Aquesta sí que era una clàssica ben reconeixible, 29 idees, era 24 idees, se'ns vas deixar de pedra. Jo porto grups clàssics, però clar, clar, s'ha de saber de quin estil de música és clàssic, i aquestes coses passen, però està bé. I tant que sí. Recordo encara la, la cara de pòquer que se'ns va quedar totes com aquesta segur que la coneixeu, un clàssic i tal, i ens vam mirar amb cara de claro, claro, claro que sí, claro que sí, guapi. A mi em passa sovint això, en realitat. Sí, també. Jo ja me les espero totes. Cada cop que tiro una cançó d'un grup que per mi és un clàssic, ja, ara ja m'ho espero. Ara ja no m'agafa tant d'imprevist, no? Però en realitat t'agrada escollir cançons en basc així per llegir títols difícils. Ho fas bastant sovint. Sí, perquè estic intentant agafar el ritme de l'Isma, que té ja pràctica i ho sap dir bé, i aleshores haig de practicar. I quina millor manera que intentar dir paraules que no sé dir. És perfecte. El que també és buscar noms d'allò més complicats de vegades és el Manolo. Manolo, sí. Que de vegades porta uns noms que dius, tio, sí, tu has mirat bé això? Els porta de llocs ben, ben diferents, sempre fa el seu salt a l'Amèrica Llatina, però de vegades hi ha noms que són impronunciables, d'Islàndia o de llocs així. Sí, i dius, sí. Tio, o sigui, Déu-n'hi-do. Avui, avui ens està faltant el tributo Chile, eh? Sí. No sé si sí, algun sí, de vosaltres sí. Ho ha tingut en compte, però... Bueno, Chile potser no, però el sala a l'Amèrica Llatina pel Manolo hi serà, vale, hi serà. Vale, i tant que sí, i tant que sí. De no, fet, ara no pot faltar. Aniràs tu o Isma, em sembla? Sí, jo vinc amb uns clàssics també. Aquests sí que són uns clàssics de, del pim-pam-pum, perquè han sonat abastament, han sonat moltíssimes vegades i més que en sonaran perquè... Són el Diluvi, aquesta banda, sí. És una banda que ha sonat abastament aquí al programa i que ens encanta portar. A més, han tret darrerament un nou treball, el Junteu-vos, que ha sortit aquest 2019 i que és tota una troballa. Fan una miqueta de progressió en el que seria la seva proposta, però tenen temes com aquest que són molt reconeixibles. És la banda de mestissatge mediterrani des de la comarca de l'Alcoià, al País Valencià, amb la Flora a la veu i a la bandúrria, el David a l'altra veu i al violí, l'Andreu al bass, el Xus a la guitarra, el Lluc a l'acordió, el Dani a la bateria i el Jordi a la percussió. Com dèiem, des del Junteu-vos d'aquest any, és un temazo que vull dedicar molt especialment a la meva estimadíssima Noelia, que cada programa que no pot estar aquí malauradament, li dedico un tema i li envio un fort petonet perquè vingui ben aviat, perquè estigui entre nosaltres, i és un tema que porta com a títol Heroïnes de la fosca nit. Han passat molts juliols des de la nostra despedida. Han passat molts estius des que la nostra història s'ha convertit en poesia. Som hereves de Neruda, som les filles de Marsa. El Diluvi, que tornen aquí al Pim Pam Pum, unes que no han marxat mai perquè són un autèntic clàssic, com dèiem abans, amb aquesta Heroïnes de la Fosca Nit, gran cançó, i des del seu Junteus, espectacular aquest nou treball que han tret la gent del País Valencià, de l'Alcoià, que seguirem molt, molt, molt de prop. I tant, al començament semblava, estàvem comentant que a fora micro, com sempre, que semblava que hagués de començar amb drum and bass, gairebé hem dit, Isma, què carai has portat a la tercera ronda? Com has pujat? El pa puja molt ràpid, però no tant. No tant. De moment ens mantenim amb aquest folk ben sí. Parit que fa la gent del Diluvi, amb aquest violí, amb aquesta bandúrria, bueno, la veritat és que fan molta patxoca. Cal dir que tampoc seria el primer cop que a una segona ronda o així sona drum and bass. Sí, fa sí. Un parell de programes o així el Manolo ja es va deixar anar i va ser un gràcies Manolo perquè comences aquí superfort. Però la veritat es va portar bé, es va portar bé. Jo us he vist els mandos amb ganes d'accelerar-la una mica a veure què passava. Això passa de vegades quan fa dies que no portes temes, quan fas alguna setmana que no vens, la setmana que vens molt carregat i aleshores te la pela una miqueta tot el tema aquest de si és més lenta o més ràpida i li fots canyuqui de la bona. Que també està bé, sí, una mica de gràcia i tot. Sí. Sí, sí. I tant que sí. Molt bé, doncs seguim en el Pim Pam Pum, seguim amb aquesta edició 307, molt contentes des dels estudis de Radio Trama, seguim endavant amb el programa, ara és la tercera bala de la Maria, que portes? Doncs jo porto un grup que m'agrada molt. Són de Madrid i aquí havien sonat, però fa molt que no sonen i no m'agrada que els tingueu gent així oblidadillos. Són Envidia Cochina. Oh. Ara ja no toquen, però de fet vam estar a l'última gira donant-ho tot perquè sóc un conyazo i vaig fer que tots els col·legues anessin a veure'ls. I bueno, segueixo amb el meu rol, que jo avui venia amb un dia temàtic de politiqueo. Així que pues, amb la mateixa línia i és històries... Punt carreres ja, Sí, començo a aixecar així crestilla. I tant. I històries en blanco i negro. És de les lentes, però m'ha costat triar, però he dit, bueno, va, tercera ronda... Tampoc ens passarem, no? Però no puc no hablar aquí o què? Coño, a ver si no puc no hablar aquí. A la mierda, joder. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda. Cualquiera lo diría. Solo veo que recuerdan asesinos. y fascistas. Monumentos de vergüenza en honor a los verdugos. En las calles, en las plazas, en iglesias y en escudos. Aún lloramos nuestros muertos sobre una cuneta fría. Ellos tienen sus caídos por España y compañía. Transición y democracia, olvidar y obedecer. Enterraron vuestros huesos, pero aún seguís en pie. Recuerda, recuerdo su memoria, morirá. Bebamos por ellos y por los que ya no están. Levanto mi vaso, su lucha continúa. Recuerdo con ternura sus rostros de dolor. Oh, yeah, yeah, yeah. Recuerda, recuerdo su memoria, morirá. Bebamos por ellos y por los que ya no están. Levanto mi vaso, su lucha continúa. Conviven odio y miedo, tortura y opresión. Recuerda, recuerda, recuerda, recuerda, recuerda. Buah! Envidia cochina rebentant els ciments a Can Capablanca de la mà de la Maria, que serà tirada espectacular. Has aixecat cresta, eh? Home, és que els trobava a faltar, a veure si així us animeu i comenceu a posar-me'ls. I era tranquil·leta, eh, deies? Claro. Clar que sí, tranquil·lament. Molt bé, sí. Doncs... Tranquil·lament se la tira, sí. Tranquil·lament se la tira, espectacular. Espectacular, ens ha deixat a totes astorades. Seguim a Ràdio Trama, la ràdio clandestina de Sabadell. Continueu al pim-pam-pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Oh, que bonic que t'ha quedat. Ara ho tallarem i ho farem com a cunya i ja està. Això és així. Molt bé, molt bé, molt bé, Isma. I tu en què continues, Pau? Doncs seguirem amb un altre grup típic de típic. Per aquí. Ja no dius els clàssics, eh? No, no, ara dic típic. Que són els Budellam. Home, quina gent. Amb aquesta gent no es pot tenir converses. Típicos tòpicos, com els Budellam. Sí. Sí, bueno, jo tinc una samarreta, crec. Sí, eh? Sí, joder, sí, segur. Sí. I uns llençols a joc. Quan acabeu, m'ho dieu. I... Quan acabem doncs, de donar-te canya. Doncs sí, del punk hardcore són molt típics, del punk rural. Són d'aquí de la Roca del Vallès. Hòstia. I van començar d'aquí al costat, sí, del 88. I realment li foten molta tralla. Si són del 88, sí que els hi podem dir clàssics, no? Perquè a veure, si la cosa ja sembla els 80, joder. A veure, que la crisi dels 30 les porto malament, Isma. Podria veure la dels 40. Podria veure la dels 40. Un cop separats i tot, van fer alguns grups com Afganistan Yeyes, per exemple, que aquí han sonat en vinil. Sí, certament. Mira, d'aquests tinc el CD, que me'l van donar, diria... Crec que el que ah, tens... Ah, no, Pakistan Yeyes. Pakistan Yeyes. Pues algú ha plagiat algú aquí. No, crec que és la maqueta, però no estic del tot segur. Epa. Perquè Pakistan Yeyes és com molt més a saco que Afganistan Yeyes, pues que ja es diu. Me la van donar a l'Uterpe, per tant segur que tenim oients que ho saben. Mm-hmm. Cert, i van veure a l'Uterpe. Envieu els vostres missatges al Facebook. Exacte. Que sí. A la xarxa i pels carrers. Per cridant pel carrer, que no, que és molt bé, perfecte. Així es fa. Doncs aquesta gent, Budellam, o com un amic meu diu Budellam, passen de les seves lletres entre a parlar de política, amb temes polítics i tot, a parlar de cop i volta a coses còmiques que per riure's de tot i passar-s'ho bé. Vull dir que realment van fer el que els va donar la gana, que és el que importa. Que és el que cal. I tant que sí. I res, aleshores fa poc, fa uns 3 o 4 anys, vam tenir la sort de poder-los veure, que encara no els havia vist, perquè ho havien deixat. Perquè vam fer una gira amb 24 idees. Uns clàssics. Uns clàssics. Uns clàssics, sense cap mena de dubte. I Plastidecore, que són uns altres, també, de l'estil. Sí. I res, us deixaré amb la cançó Sang, Sang, Sang, del seu CD, crec que era el Tot i Cap. Fum-li xitxa. Yeah. Oh! Molt bé, heu escoltat Budellam amb el seu CD Nascuts per ser carn d'olla, que era un petit error, no era tot i cap. Però m'heu deixat una mica sol i una mica més i m'agafa el toro, però cap problema. Sort que no hi ha el mestre Tecla, si no t'hagués tirat de les orelles amb aquesta cançó. Pot ser, pot ser. No, si realment li foten canya. I hem vingut aquí a patir i hem vingut per ser carn d'olla. I tant que sí. Molt bé, doncs que no sé com seria la carn d'olla vegana. Amb seitan, amb tofu... Sí, sí. Seria un ramen, un menys. Sí, no? Potser sí. Bueno, potser no seria carn. Potser no. Molt bé. Seguim, sí. Seguim endavant, seguim amb aquesta edició 307 del Pim Pam Pum, tremendo tema zarrangano que s'ha tret de la xistera el mestre Pau. Espectacular, com sempre, la proposta del nostre, de la nostra enciclopèdia en potes de la música combativa i alternativa i reivindicativa. Moltes gràcies, Isma. Fa que sí. I amb què ens alaitaràs amb la quarta ronda? Jo vinc amb els amics, vinc amb els col·legues. Ui, sí, ui. Sí, sí, sí. Mira, porto una primícia. Això no ho escoltareu a cap més lloc que no sigui aquest, perquè són els Morapio Loco, com deia els nostres col·legues. És una banda de punk old school de Cerdanyola del Vallès, del Cerdanyaca. Cerdanyaca del Ballula. És una banda que porta més de 20 anys de trajectòria i que està composta pel Carlos Pollastre a la veu, el Tete Raico a la bataca, l'Artigator a la guitarra i el Vicentito al baix. És un tema, com dèiem, primícia, perquè ens el va cedir la gent de la banda, uns temes inèdits que han gravat aquest 2019 i que ens han cedit aquí al Pim Pam Pum. I és un tema zarrangano brutal que porta com a títol La Tuerca. Boníssima, boníssima. Molt bona. Otra vuelta de tuerca, la tuerca, aquest temazo de Morapio Loco, els nostres col·legues de Cerdanyaca del Ballula, partint la pana aquí al Pim Pam Pum, no podien fallar en aquesta edició 307 tampoc. I és que és d'aquest punk superanimadillo que et recorda molt, no sé, a Londres, a l'època del punk una mica més accelerat ja. Sí. I d'aquests que és festiu i que t'ho pots passar molt i molt bé escoltant-ho, i tant. És penya que fa tota la vida que ho fan, però realment, sigui, això que han enregistrat per mi és del millor que han fet. O sigui, que realment els encoratgem a que no ho deixin, a que continuïn, a que enregistrin algun treball més, perquè van com un tro, van sona que trona, i des d'aquí els hi demanem que ens vagin nodrint amb les seves bones cançons, amb les seves bones temàtiques, sempre ben puncarrejades, amb aquesta temàtica que sempre porten també molt, molt reivindicativa, i, bueno, i que no ho deixin els nostres amics de Morapio Loco. Exacte. Molt bé, doncs seguim més endavant, comencem a anar una miqueta esbarades, no sé vosaltres a casa vostra que ens esteu escoltant, però nosaltres aquí ens ho estem passant d'allò més bé i anem ja una miqueta esbarades, les cerveses comencen a fer el seu efecte i tot es nota, clar. Ah, haurem d'anar al lavabo, per exemple. És el torn de la Maria, que tira una altra de les seves peces espectaculars que avui ens està deleitant. Ara us porto algú que jo crec que no ha sonat mai, i és una persona que és prou propera, té molts grups, el grup que porto avui és Tricosis. Ah, oh. I, bueno, us llegiré com es defineixen ells perquè no els sabria però... definir millor ni pitjor. Ell ja diré qui és, però que em vull fer d'arrugar. Que li costi. Tricosis is a crazy, idiot, anarcho-folk band. I la música que fan és East European traditional music arranged in a crazy trico way and on gypsy les mer style songs. In perfect English. Flipa, eh? Les birres ajuden. Doncs això... com d'est europea tradicional, folk, jo no sé, diria una mica balcànic, sí, inclús. Tenen el toc. I l'estrellita que a mi m'agrada d'aquí, al violí, a la veu i a la ballaruca, perquè també l'he vist, és el Valiente. Hòstia, no fotis. El company. I de Barberà. I sí, el company de Barberà. I del món. Exacte, sí, i és un dels tants grups que té amb els que volta. I no sé, així és bastant animadilla per una ronda 4 ja, no? Sí, exacte. I a més el CD és molt guapo perquè jo és un animal que li tinc cert odi, però el CD m'agrada perquè és de senglars. I no sé, el tenim allà, és que de fet pobres el tenim al cotxe perquè ens el va regalar. Què t'han fet els senglars perquè els hi tinguis odi, pobrets? Ens feien unes piscines a l'hort que només els hi faltava aigua. Sí, era igual si hi hagués valles, si hi hagués alguna cosa plantada o no. No venien a menjar, perquè no venien a menjar. Bueno, només un venien enciam a... el xuperreteava. Bueno, sí. Però us feien una visiteta, una pobres. Una visita, una piscina perquè poguéssim disfrutar l'estiu. Sí, sí, aquestes coses perfectes que els agraeixes moltíssim. Vamos, que el més bonic que han fet és el CD del Valiente. I a veure si us agrada la cançó. Sí? Sí, enxufa-la. Tremenda, tremendíssima. El Valiente rebentant Can Capablanca i el pim pam pum. Ben animada, eh, Maria? Molt pues, guapa. Estàvem dient ara fora micro que crec que no és amb aquest grup, que és amb Bestiario. Sí, Bestari, crec que sí. Sí, que estava fa res fent-nos molta enveja a Llatinoamèrica. A més, enveja pel viatge, enveja pels grupazos amb els que va tocar, que estic segura que tots van ser espectaculars, però a mi hi ha dues coses que em van tocar de fibra, és que va tocar amb Flogging Molly. Flogging Molly. Sí, sí, sí. Flipa. I així com ja que estàvem aixecant la cresta a poc, amb el Paco d'Escorbuto, que també ens va quedar aquí al Uà Valiente, qui pogués ser tu ara mateix. Quina gira t'estàs marcant. I quin nivelaco, Flogging Molly i el Paco d'Escorbuto va poder tocar amb el Valiente. I tant. També ens ha dit, quin luxe, quin luxe. Sí, sí. Ei, doncs m'agradaria molt portar-lo també aquí a la quartera i fer alguna coseta així, si realment poguéssim aconseguir que vingués aquest tros de banda que es porta entre mans. I tant, si no és amb Tricosis, segurament amb algun altre, perquè té molts col·legues que tenen cançons i grups molt, molt bons. I com que els va agafant, que a vegades estan en alguna banda d'Europa o de Porai, que van fent molta... Són ciudadanos del mundo, sí, realment. Sí, són coses. Artistes sense lligams. Totalment. I... Algun dia aviam si l'enganxem per aquí a ell, com a mínim, i si no, segur que ens toca alguna cançó ell solet i ens deleita amb la seva gràcia, que és genial. Es basta i sobra, Valiente, per això i per molt més. És un maquinote de Barberà, clar que sí. Molt bé, espectacular la proposta de la Maria amb aquests Tricosis encapçalats pel Valiente. És el torn ara del mestre Pau, que tira una altra de les seves peces. Anem ja molt, molt esverades. Comença a fer molta baixada amb permís de la Bea, que segur que no estaria d'acord, però ella diria que puja, nosaltres direm que baixa. Pugi o baixi, seguirem. Seguirem endavant. I tant que sí. Què ens portes, guapo? Doncs porto un grup que són de Sevilla, que són la Mala Hòstia, i que també vaig treure d'un recopilatori que algunes cançons hi he anat posant aquí i que més que em portaré. De fet, són 5 recopilatoris que amb diferents volums que van anar traient, que és el 100% paper de l'UVC. Oh, sí! Doncs és la mala hòstia amb la cançó de No cantamos cara al sol, i ja totalment ens aixequem crestes, nos declaramos anti todo. T'has passat a mi línia, eh, d'avui? Sí. Ley de extranjería para la reina Doña Sofía. Ai, així, ai, totalment. Ai. Així que, Isma, te la deixarem al teta. Fum-li, tonyina! No cantamos cara al sol, ni somos memos de iglesia. Renegaremos de todo, nunca de nuestras ideas. Pico y pala para el patrón, vengo obreros levantados. No enriquecas un país, despabilaos. No queremos soportar al fascista y al cabrón. Oh! Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Radioactiva, la ràdio de les comarques centrals del País Valencià. Això sé vagos, ja, perquè ja portem 10 programes sí, ben bons. Que... Ja tocaria ampliar aquesta cunya i fer-la ben feta, però bueno... Això és més original, cada cop és diferent, sí, no? Sí, cada cop ho diem a bote pronto, clar que sí. Clar. Molt bé, doncs seguim més endavant amb aquesta edició 307, seguim esbarades, com us dèiem abans. És el torn que passin ara pel pim-pam-pum les rameres. Les rameres, sí, ja veureu, ara farem el salt que tant li agrada fer al Manol Aken. Fins on anem? Ens n'anem a l'Uruguai, perquè és un trio femení de punk rock de Montevideo, a l'Uruguai. Són la Vico a la guitarra, la Camili al baix i a les veus, i la Carito a la bateria i als coros. És un temazo, anem a Montevideo, però no físicament, Eric? O sigui, sinó que nosaltres estem aquí, però la cançó és de gent de Montevideo, vull dir que fem el salt, però tampoc tant, eh? Sí, és que, com que tampoc li hem dit res a l'Eric, avui no hem portat secció post. No, de fet, jo almenys tampoc porto la cartera que post i la Maria, no ho sé. Maria abans ha parlat en anglès, que això també és molt típic de l'Eric, sí. I aleshores jo crec que també segur que li ha agradat aquesta... És post-sistema actual, que segur que acabarem parlant tots en anglès, no? Així que sí, és pre, però és igual. No si voleu, ho vaig dir en random de tant en tant. Molt bé, doncs mireu, és una cançó que surt d'un LP que es diu Bendito es el fruto de tu vientre, mare meva. És un LP que es va editar el 2009 i és un temazo, ja veureu, que criden com si les anessin a degullar, que porta com a títol Construyen con sangre un imperio. Fum-li. Què, penya? Una miqueta millor ara des de casa o què? Sí, no? Construyen con sangre un imperio. Molt bé, molt bé. Jo no sé si millor o pitjor, però una miqueta més despentinada ja estem, eh? Hi ha hagut secció d'Espeine, que me l'havia callada una miqueta així com un ratilla, però secció d'Espeine, com que no hi ha el Manolo, pues l'havien de posar. Totalment, li has passat la patata calenta a la Maria. Ja, i ara porto la gomina, saps? Perquè tot va pentinar. Jo sort que em vaig rapar fa poc, perquè si no ja estaria... Els pèls al culto. Bueno, han sigut les rameres des de Montevideo, des de l'Uruguai, amb aquest construint con sangre un imperio. I bueno, espero que us hagi agradat. Ha sigut curta, breu, però dos cops breu, clar que sí. I tant. Com ens agrada fotre-vos una miqueta de xitxa de la bona, una miqueta de tonyina i una miqueta de seitan aquí al pim-pam-pum perquè us espavileu allà on estigueu. Bueno, ara a mi em tens expectant de la teva última cançó, eh? Si això era la penúltima, en planisme... Ja ho veuràs, ja. Vale. Molt bé, Maria, i ara què ens portaràs, doncs, amb la teva cinquena ronda? Jo ara porto un clàssic de veritat, així d'aquí del Llobregat. De veritat, això sí que ho vol bo, eh? Uau! No d'aquestes que tu et portes, Pau, que no coneix ni son pare, però sí. Aquí és literalment de casa vingueren. Arpa Viejas porto. Un clàssic. I, de fet, quan volia portar Arpa Viejas, jo sempre dic a casa que quan vegis a un grup amb quatre síl·labes, escolta'l perquè promet. Sí, és com una prima que em vaig posar i ara acabes de ficar les rameres, que si comptes i punt calorro, la primera que has ficat, quatre síl·labes. I prometen. I no sé, així, com perquè us en feu una idea, no? Parabellum, Escorbuto, Casparrata, Chicharrica, Que te snuco, Radio Crimen, Subversión X, no sé. Floggy Molly, que també l'hem mencionat, no? Així, sí. Moltes. Jo, si tenen quatre síl·labes, pa'lante. I Arpa Viejas no podia ser menos. Teories. Quina crac. Quina crac. I bueno, segueixo amb la temàtica i amb la temàtica d'avui, meva. I aquesta és Mi puto país. Ai, ai. I tant. A ver què. Que no és nostra. 10 anyets té la cançó i sembla que sigui d'avui. Sí? Li fotem. Dale. Fum-li. El hijo de un policía ha matado a otro chaval y a otro joven desarmado lo ha matado un militar. Así en mi puto país. Así en mi puto país. Más talegos, más maderos por nuestra seguridad. Y ahora los fascistas gritan, Fraga nunca morirá. Así en mi puto país. Así en mi puto país. Yo paso de la patria. Yo no les debo nada. Tú no les debes nada. Ven y escupe a su patria. Bum! Quatre síl·labes no fallen. Tiro fijo segur. Brutals. Totalment. Brutals, Maria. Molt bona. Mira, en català, caos urbà. Caos... Tenim, oh. Eh? El tenim a dins. Perfecte. Uns altres clàssics, clar que sí. Aquests també de debò, no? O... Ara ja em feu dubtar, és que aquestes coses... Ves a saber. Perquè ara segueixo jo per tancar aquesta cinquena ronda, sí. Em sembla bé. I també porto uns clàssics. I és un ai, ai. Clàssic del hardcore. Així és ja. Que és del hardcore. Ja està. Així del et donem... Del hardcore californià. Així que no els coneixerà ni el Tato, però és igual. L'Eric. No L'Eric que li mola molt la música punky yankee, com diem. Clar, doncs aleshores potser sí. De fet, és veritat. Són els Rich Kids on LSD, que clar, és Niños Ricos Puestos de LSD. No sé per què ho dic en castellà, és el mateix. Nens rics posats de LSD. Fins a les tranques. I això, de fet, són del 86, em sembla, i el nom ve de que a la primera crítica no tenien nom, no sabien què posar. I algú els va criticar i va dir que, ah, sí, aquests són uns nens pijos rics de, que van fins a les tranques de LSD i ja està. I van dir, pues el primer cartell posem aquest nom i ja està. Pues és el bo, no? Sí, aquest és el bueno. I de fet són grups, és un grup que és molt afí a bastants altres grups com la Quagon o Use for a Name. Uh-huh. També són el Fat Mike de Nofix, crec que sí. els hi ha produït algun CD. Vull dir que bueno, són d'aquest mundillo. Si voleu saber històries, llegiu Wiki, que hi són, i hi ha molta història allà darrere, molt interessant. I aquesta cançó és del seu primer full length, del primer LP, que es diu Think Positive, que uh-huh. és Pensa en positiu. L'estic buscant mentrestant. I és una de les cançons més clàssiques. Després se'n van més en metal, potser, o una mica més accelerat, però aquesta encara s'entén. Així que, mira, per cinquena ronda no està tan malament. Encara no despentines. Exacte, doncs mira, keep laughing. Enxufa! Positive! Bakum! Bakum! Doncs ara comentàvem fora micro que realment és el més post que sonarà avui, em sembla. Així que per l'Eric va. Has postejat d'allò més bé. Segur que l'Eric n'estaria ben orgullós. Molt bé, doncs la veritat és que ha fet molta, molta patxoca aquesta cançonassa que t'has tirat. Era la tranquil·la, imagineu-vos, sí, la que no ho sigui tant. No despentirava, però per poc. Exacte. I anava... Sonava que tronava, vaja. Gràcies. Molt guapa, sí. Molt guapa. La gent. És el punk... el punk... Sí, hardcore punk californià. És aquest estil que jo sempre us vaig deixant anar, però que varia bastant del de Nova York, del d'altres llocs d'Amèrica, que potser són més guarrillos. En canvi, el de Califòrnia és una mica més com surf punk, com skater. Sí, d'aquest punt més melòdic, gairebé. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, Nofix, Rancid, sonava una miqueta tot això, no? També una miqueta. Exacte. Clar que sí. Molt bé. Excel·lent la trobada del mestre Pau, com sempre. Comencem la darrera ronda. Sí, malauradament, sí. Ja és l'última. Acaba aquest pim-pam-pum, acabarà amb tres cançonasses, segurament. Mireu, jo m'acomiadaré, abans us ho deia, al començament del programa us explicava que avui porto dos cops la mateixa cançó, però no la mateixa versió, no són els Molotov, però podrien ser-ho. Són la Polla Records, la mítica banda alavesa, amb l'Evaristo, el Sumer, l'Abel, el Chiqui i el Trippi. El Trippi és guai, eh? O sigui, sí, com et dius, Trippi? Ah. Vale, ja sé per on vas. És el segon... I de quin any ets? Pues, no, d'això, dels 80-80. Bueno, perfecte, sí. Sí. És així. És el següent avançament del seu 15è àlbum, Ni Descanso ni Paz, que han enregistrat els 19 millors temes, els més significatius dels seus tres primers treballs, com són Salve, Revolución i No Somos Nada. És un tema que ha sortit també aquest 2019. És una banda que tenim moltes ganes de veure-la en directe, que vindran aquí a Barcelona el 26 d'octubre i que estan les entrades esgotades, diria, i que bueno, serà un bolazo. La Polla Records aquí a Barna ho petaran fort. I tota la gent del programa hi anirem allà a fer un tastet. A veure què ens... Això anava a dir, no? Pot sortir un mini-àudio del programa. Alguna cosa farem. Si la neurona ens ho permet, alguna cosa farem. Exacte. Bueno, i abans ha sonat No Somos Nada, de Puncalorro, i ara la versió que han tret, la nova, de la Polla Records, aquesta versió de No Somos Nada, espectacular, des de Ni Descanso ni Paz. Espero que us agradi. Amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. I que viva la polla! I clar que sí. Espectaculars, eh? Boníssima, boníssima, Isma. Sí. Es nota, eh, que és la nova versió, sí. Que ja porten un temps fotent-li canya i que ja la veu s'ha modulat diferent. Sí, és veritat, eh? I els instruments i tot. Mm. La veritat és que a mi sempre la que més m'ha molat és la d'Entorrecto, que és la versió que sempre tothom és més reconeixible, tothom la coneix, i aquesta intenta fer-ho igual, perquè estan intentant enregistrar els grans temes d'una altra forma, però que siguin molt reconeixibles també, i ho aconsegueixen, però sí que és veritat que les veus es fan grans, és normal, està allà amb 60 i pico, i es nota, però bueno, segur que aquest nou treball no deixarà ningú impassible. Segur. Moltes ganes que el treguin sencer, que el tinguem, per veure quina és la tria que han fet, perquè són 19 temes d'aquests 3 LPs que abans us apuntàvem, i moltes ganes de que surti aquesta tria, a veure si les que tots tenim i totes tenim al cap, a veure si hi són, que segur que sí. Segur que sí. Molt bé. Crec que alguna faltarà, sempre ho fan, sí, això. També. No es tirava aquella. És difícil tirar-les totes, perquè al final l'Entorrecto són 20 i pico cançons, d'aquest només n'hi ha 19, i una és nova, que és la que dona títol al treball, Ni descanso ni paz, que també la vam posar aquí al pim pam pum, i bueno, i a veure aquestes altres 18, una és No somos nada i la resta està per veure's. Exacte. Molt bé. Molt bé, doncs. Molt bona, Isma. Fins aquí arriba aquesta edició 307 del Pim Pam Pum. Hem estat molt contentes que ens escolteu, hem estat molt contentes d'oferir-vos del bo i millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa. Com sempre, acabarem amb un parell de temes. El primer em sembla que el tires tu, Maria. Sí, i tant. Mira, jo porto un grup d'aquí del Penedès. Es diuen CRU o CRU. La veritat és que no ho tinc clar. I la cançó és al principi, són un grup nou, 2012. Mira, això ho faré modoisme. Sergi, a la veu i al baix. Joan, a la veu i a la guitarra. I Àlex, a la bateria i als cors. Són tres només, eh? Sí. És un trio, eh? I potser us sonen perquè els tres venen de Revolta 21. Sí, i tant que sí que ens sonen. I bueno, jo CRU no els coneixia, i aquesta cançó és al principi, és una mica... És hardcore, sí, jo diria que és hardcore el que toca. I a veure què us sembla quan la sentiu. Sí, al principi és el nom de la cançó. Al principi és el nom de la cançó. Ah, sí, perdoneu. Ah, molt bé, doncs genial. Ho escoltarem, a veure què tal. I tant que sí. I tu, Pau, amb què t'acomiades? Doncs acomiadarem el programa amb un grup que ja ha sonat, uns alemanys, que són Heaven Shall Burn. Clàssics. Sí. De tota la vida. El cel ha de cremar. I són aquesta banda que fan death melòdic, per dir-ho d'alguna manera. Despentines ara o no? Despentinen, total. Bueno, és l'última cançó, ja. Si no, despentinem aquí. Te l'has guardada, eh? Totalment. Trapella. I aleshores són aquest grup que ja vam comentar que tenen una curiositat, que parlen a vegades de lletres antifeixistes, són, per exemple, molt futboleros, d'un equip de futbol de l'estil de Sant Paulí. Ahà. Uh-huh. I també, com a curiositat, uns quants del grup són vegans i apoyen a l'animalisme i estan parlant de molts temes en les seves pròpies cançons. Antiespecista i tot això. Exacte. Molt bé. I vull dir, és curiós, amb aquest món de bèsties dures que són el death metal i tot això, que hi hagi un grup d'aquesta classe, amb el calibre que tenen, que ja us sentireu que és impressionant. Impressionant, clar que sí. Doncs de manera impressionant ens acomiadarem de totes vosaltres amb tota la joia que ens hagueu escoltat. Seguiu fent-ho, perquè de fet sou el motor que fa batacar aquest programa, que fa anar endavant aquest programa. Sense vosaltres això no seria possible. Seguiu escoltant-nos, com sempre diem família, ens trobem a les xarxes i pels carrers. Salut i revolta! forces, perquè tot és possible. Lluitarem per fer-ho realitat, perquè tot és possible. No ens podran ja Nothing, just nothing.